تمہارے سر کے پرتا ستارہ فلک تمہارے سر کے پرتا سن سل سیا پلک تمہارے نال کی نعت سن سل سیا چھانے ستاروں سے بڑھ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے پائے پلک تھکے نہ پائے پلک میرے فنی نے جواہر سے بھر دیا دب شب گدائے پلک گیا جو کا سائے محلے کے شب گدائے پلک تمہارے سر شب بھر تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر چلی نسیم ہوئے بند دید ہوئے بند دید ہائے پلک تمہارے سر کے پرتا رضا نبی نے بلندیاں رضا لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک فلک تمہارا